مهربانم مرا ببخش که دوست داشتنت را بلد نیستم. مرا ببخش که دنیای تو را برای خودم میخواستم و آدمهای دیگر را رهگذران روزگارت میدانستم. مهربانم مرا ببخش که معنای نگاه های پرمهرت را نمیفهمم. مرا ببخش که معنای کلام در سکوت ماندت را نمیفهمم. مهربانم مرا ببخش که بیش از همه هرچه هست دوستت دارم و نمیدانم این دوست داشتن را با چه واژه هایی آزمون کنم. مهربانم دوست داشتن تو در تصور هیچ کس نیست. مرا ببخش که نمیدانم چگونه به آدم ها بفهمونم دوستت دارم. مهربانم دوست داشتن تو در باور من نبود. احساس های تو در باور من نبود. میدانستم هستی، میدانستم در اندیشه‌ام خانه‌ای داری، میدانستم در قلبم دروازه های عشق فرا گشوده ای، اما نمیدانستم چگونه و چرا. مهربانم دوست داشتنت شاید باور این روز منم، اما مرا ببخش که بیش از هر تو را دوست دارم. مهربانم عشق ماندگار را کسی به من نیاموخته، ولی امروز معنای عشق ماندگار را باور کردم. مهربانم دنیای تو را در رویاهایم میدیدم، امروز جملات زیبای تو را با گوش جانم میشنوم. مهربانم همین که هستی، همین که بودنت را در اثبات عشقم قرار داده ای، هم برای من یک دنیا ارزش دارد. مهربانم عاشقی در بینگاهی در تصور آدم های امروز نیست، ولی تو به من فهماندی هر آفرینشی با عشق به امیدواری میرسد. مهربانم باورم کن که همیشه در همه رویاهایم میمانی، و باور کن که بیشتر از حد تصور آدم ها دوستت دارم. غیر تو مگه کسی میتونه ماه آسمون من باشه؟ توی روزای پاییزی یا سر گل مهربون من باشه. مدر چشماتو میدونم، به خدا دنیا کوتاهه، کسی فرداشا نمیدونه، فرصت ها قد یه آهه. نمیدونم قراره تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم چرا، اما دوست دارم. نمیدونم قراره تا کجا، اما دوست دارم. نمیدونم چرا. نمیدونم چرا.